fire. I feel ecstasy, desire. Kind of cool. Bahama Soul Club to wykonawca dwóch ostatnich utworów Bad Rich Rhythms i Kind of Cool. Głos należał do Beli Wagner albo Beli Wagner, ale chyba Wagner bardziej. Nie wiem, nie spotkałem pani, więc tak troszeczkę po omacku wymawiam to nazwisko. Też nie spotkałem wymowy. Proszę mi to wybaczyć o tej porze, ale tak bywa. Klimaty podobne, ale tym razem Nowy Jork. To do. Brooklyn Funk Essentials. To projekt muzyków, którzy wyjechali z Turcji właściwie tego najważniejszego, a pozostali zostali dokoptowani do zespołu w Nowym Jorku. Ponieważ większość pochodziła z Brooklynu, dlatego Brooklyn Funk Essentials. Chociaż to bardziej elektronika, bardziej taki soul, acid jazz niż klasyczny funk, ale oczywiście funk gdzieś tam sobie pulsował. Natomiast kolejny wykonawca, który pojawi się dzisiaj w naszej audycji Czarna Noc, to zespół Legenda. To po pierwsze, po drugie, wielu znakomitych muzyków w nim występowało, a po trzecie, potrafili w sposób niezwykle umiejętny połączyć jazz z soulem, z funky i z popem. Zresztą sprawdźmy. We'll be right back.

Nie uwierzą Państwo, ale ta grupa zakończyła swoją działalność niecałe 7 lat temu, a wcześniej aktywna była na scenie koncertowej i w studiach nagraniowych przez, uwaga, uwaga, 58 lat. Rozpoczęli swoją działalność w 52, zakończyli w 2010. Filarami grupy byli Wilton Felder, Joe Sample, Six Hooper, Wayne Henderson, Hubert Lowes, Larry Carlton i Robert Popwell. To oni stworzyli mnóstwo fantastycznych płyt. Czasami występowali z nimi znakomici wokaliści. Najsłynniejszą, która z nim śpiewała, to Randy Crawford. Crusaders, The Crusaders, wystąpili w audycji Czarna Noc. Niby to wszystko takie jest jazzowe, albo można powiedzieć, że wręcz hip-hopowe, tylko że saksofon tam sobie zagrał. A tu nagle sekcja Dęta, na czele której stał Brentford Marsalis, zagrała bardzo swingująco i przypomniała nam złote czasy swingu jeszcze tego z lat 30. Projekt Brentforda Marsalisa Buckshot La Funk, rok najpierw 1994, jej album Buckshot La Funk, a później album z 1997 roku i Music Evolution. Teraz, jeśli Państwo lubią Nowy Orlean, który ja uwielbiam, to wsiadamy w auto, 2 godziny 48 minut, drogą numer 55 na północ i jesteśmy w Jackson. Crazy, he calls me. Sure. I'm crazy, crazy in love, you see, like the wind that shakes the bough, he moves me with his smile, the difficult possible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever. If I have to move the sky, crazy he calls me. Sure I'm crazy, crazy. Heart of mine, present cost of have a chance in this crazy romance. You go to me. You go. Jackson, stolica stanu Mississippi, który graniczy z Luizjaną. Tam właśnie urodziła się i wychowała Cassandra Wilson, która wystąpiła w audycji Czarna Noc. To były dwie piosenki z albumu, który był hołdem dla wielkiej Billie Holiday. I to już prawie wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś w audycji Czarna Noc, ale oczywiście to nie koniec jeszcze audycji. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania absolutne odkrycie ubiegłego roku. Artysta, który już na płycie Solange Knowles miał swój wielki udział, bo 4 utwory i w skicie wystąpił, ale również wcześniej dokonywał solowych nagrań i wreszcie ukazała się niedawno jego płyta Sampa, album Process, album absolutnie rewelacyjny, który będzie jedną z najważniejszych płyt 2017 roku. To była audycja Czarna Noc na antenie radiowej Trójki, którą przygotowali Ewa Redel i Hirek Wrona. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Magnetic lights in the blue haze, magnifying glass upon my face. It's so high I've been melting out here. I'm made out of plastic out here. Down in the face of my fears, Houston, can you hear? And we both had to harness our pain, close it and hope it decays. Oh, in hand and I'm up and away, up and away. I love those mornings. So high up in mountains, I'm made out. plastic out here. You touch down in the base of my fist. Houston, can you hear that I've been melting the mountain down here? I'm made out of plastic out here. You touch down in the base of my fist. Work my way over into them. As soon as I hear without looking directly into the sun. Sky high deflating, that is. Thriving off your lessons. Yes, you are my lantern. Shine like house around my ears. The more you speak, the more I see. The more your light grows upon me. And the more it grows. The closer I think you are. The closer I think you are. To sing me home. But if you don't like what you see, silhouettes inside a dream. And I'm melting from the light. I'm melting from the light. One drip at a time. wonder, sit and watch you wonder. I see you manipulate your lover. Take cover, waves come crashing over. And I go under. And yes, I'm under your spell. Under. Waves come crashing over me. I'm somewhere in open sea. Na trójkowy.